15 cali HP za 999. iPhone SE 32 giga za 1199. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Wciąż nie ma oficjalnych wyników głosowania z Gdańska. W pozostałych miastach wojewódzkich już wszystko wiemy. Donald Tusk to ostatni świadek sejmowej komisji śledczej badającej aferę Amber Gold. Za 2 godziny początek przesłuchania. Mimo kilkunastu przypadków odry, na Mazowszu sytuacja w Polsce jest bezpieczna, zapewniają służby sanitarne. Poznaliśmy już oficjalne wyniki wyborów w Krakowie, Szczecinie, Kielcach i Olsztynie. Zaskoczenia nie było. Wygrali kandydaci, którzy zostali wskazani jako zwycięzcy w sondażach Exit Poll. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. Karolu, jak dokładnie głosowali mieszkańcy miast wojewódzkich? W Krakowie na Jacka Majchrowskiego zagłosowało dokładnie 197 019 osób. To 61,94%. Prezydent pokonał kandydatkę Zjednoczonej Prawicy Małgorzatę Wasserman. Jacek Majchrowski w Krakowie rządzi od 16 lat, najdłużej w historii miasta. Swój rekord poprawi więc o kolejne 5 lat. Bez zmian również na stanowisku prezydenta Olsztyna, popierany przez Koalicję Obywatelską i PSL, Piotr Grzymowicz pokonał Czesława Małkowskiego, uzyskując 54,47% głosów. Do zmiany prezydenta dojdzie za to w Kielcach. Urzędując od 2002 roku Wojciech Lubawski przegrał z Bogdanem Wentą, na którego swój głos oddało 61,25% uprawnionych. Rekord poparcia wśród miast wojewódzkich padł w Szczecinie. Urzędujący prezydent Piotr Krzystek zdobył 78,22% poparcia, pokonując Bartłomieja Sochańskiego. Nadal czekamy na oficjalne wyniki w Gdańsku. Według danych z Komisji Miejskiej po raz szósty prezydentem został tam Paweł Adamowicz. Pokonał Kacpra Płażyńskiego, zdobywając 64,8% głosów, ale te dane musi jeszcze zweryfikować PKW. Karol Surówka, dziękujemy za informację. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold ma dziś przesłuchać byłego premiera Donalda Tuska. Posiedzenie rozpocznie się o 10:00. Do piątku do komisji żadne usprawiedliwienie ewentualnej nieobecności nie wpłynęło. Bartosz Kownacki z PiS mówi, że szef Rady Europejskiej jest najważniejszym świadkiem w sprawie piramidy finansowej. Dlatego, że był premierem rządu, dlatego, że odpowiadał za rząd za szereg instytucji, które wówczas mogły zadziałać w sprawie Amber Gold. Mam nadzieję, że Donald Tusk traktuje poważnie posłów na Sejm, że jeżeli miał jakieś inne obowiązki, bo mógł mieć to, by one były zaplanowane wcześniej i mógł o tym powiadomić, skoro tego nie zrobił, to oczekujemy, że no nie będzie uciekał, tylko po prostu przyjdzie do Sejmu i będzie zeznawał, chyba do ukrycia nic nie ma. Szef klubu PO Sławomir Neumann mówi, że Donald Tusk nie będzie unikał przesłuchania. Na tę chwilę nie mamy żadnego komunikatu, ani pozytywnego, ani negatywnego ze strony Donalda Tuska. Wiemy, że on zawsze deklarował, jeżeli tylko mu kalendarz pozwoli, to stawi się i bez problemu będzie na pytanie odpowiadał. Jestem przekonany, że tak będzie. Oczywiście zależy to od jego kalendarza, bo wiemy, że przecież ten termin został dość nagle wyznaczony i być może obowiązki szefa Rady Europejskiej w jakiś sposób kolidują z tą możliwością przyjazdu do Polski. Spółka Amber Gold miała inwestować pieniądze klientów w złoto oraz inne kruszce, oferując oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. Oszukała niemal 19 tysięcy klientów na ponad 850 milionów złotych. Minister zdrowia i sanepid uspokajają. Mimo ogniska odry na Mazowszu sytuacja w Polsce jest bezpieczna. W pierwszych 4 dniach listopada służby sanitarne dostały 17 zgłoszeń o zachorowaniu lub podejrzeniu zachorowania na odrę w powiecie pruszkowskim i w Warszawie. Szef sanepidu Jarosław Kinkas podkreśla, że zakaźna choroba pochodzi z innego kraju. Odra, która jest w tej chwili u nas, to jest odra, która została przywleczona. Byliśmy szczęśliwym krajem do niedawna, właściwie cały czas nim jesteśmy, miałem nadzieję, że zostaniemy, dlatego że nie mamy własnej rodzimej odry. Wszystko to, co się zdarzało w ostatnich latach, to odra przywleczona. Mamy to precyzyjnie zbadane. Minister zdrowia Łukasz Szumowski apeluje, żeby szczepić się przeciwko odrze. Te osoby, te dzieci, które są zaszczepione w sposób zgodny z kalendarzem szczepień, na pewno są bezpieczne. Te dzieci, które zachorowały, to jest wynik braku szczepień, po prostu. I trzeba to wyraźnie powiedzieć, że gdybyśmy mieli sytuację taką, że szczepienia są całkowicie dowolne, to mogłoby się okazać, że przy tak dramatycznie zaraźliwej chorobie, jaką jest odra, wybuchłaby epidemia. Powikłania po odrze mogą doprowadzić nawet do śmierci. Donald Trump wzywa Amerykanów, by w jutrzejszych wyborach parlamentarnych głosowali na republikanów. Amerykański prezydent ostrzega, że zwycięstwo opozycji będzie oznaczać wyższe podatki i napływ nielegalnych imigrantów. Prowadzący kampanię na rzecz demokratów były prezydent Barack Obama zarzuca republikanom podsycanie lęków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas wiecu w Tennessee Donald Trump powiedział tysiącom swoich zwolenników, że zwycięstwo wyborcze demokratów zniweczy sukcesy ostatnich 2 lat. To bardzo ważne wybory. Zdecydują one, czy będziemy dalej iść drogą prosperity, czy pozwolimy radykalnym demokratom przejąć kontrolę nad kongresem, zrujnować gospodarkę i zniszczyć naszą przyszłość. Donald Trump ostrzegł, że polityka demokratów będzie oznaczać otwarte granice dla nielegalnych imigrantów. Barack Obama wystąpił na 2 wiecach, w stanie Indiana oraz rodzinnym Chicago. Przekonywał na nich, że obecna koniunktura gospodarcza zaczęła się już za jego kadencji i jest zasługą działań demokratów. Kiedy odchodziłem ze stanowiska, płace rosły, liczba osób bez ubezpieczenia zdrowotnego spadała, a w ostatnich 21 miesiącach mego urzędowania powstało więcej miejsc pracy niż w ciągu kolejnych 21 miesięcy. Najnowsze sondaże wskazują, że demokraci mają dużą szansę zdobyć większość w Izbie Reprezentantów. Jest jednak mało prawdopodobne, by byli w stanie przejąć kontrolę nad Senatem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Lech Poznań bez trenera. Kolejarz po przegranej na własnym stadionie z Lechią Gdańsk 0-1 zwolnił Iwana Dziurdziewicza. Tymczasowym szkoleniowcem został Dariusz Żuraw. W Poznaniu trzęsienie ziemi, a w Gdańsku Sielanka. Lechia dzięki wczorajszej wygranej wróciła na pierwsze miejsce w tabeli. Biało-zieloni mają 2 punkty przewagi nad Legią Warszawa i 5 nad Piastem Gliwice. Czwarta jest Jagiellonia Białystok, która dziś zagra z Zagłębiem Sosnowiec. 5. miejsce zajmuje Wisła Kraków, a 6. Korona Kielce, która wczoraj wygrała na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 1-0. Kapitan Korony Bartosz Rymaniak zaznaczył, że drużyna z Kielc wygrała zasłużenie. To my ich zaskoczyliśmy i my wygraliśmy od samego początku wysoko, więc wydaje mi się, że z tym mieli największy problem i takie było nasze założenie, żeby nie pozwolić im na zbyt wiele i przez całą część meczu wydawało mi się, że tak było. W końcówce troszeczkę już większą ilością zawodników atakowali, wiadomo, że było jakieś tam zamieszanie pod bramką, bo musiało być, ale wydaje mi się, że znowu bardzo dobry mecz taktyczny i przede wszystkim zaangażowanie było, nie mówię, że we wcześniejszych meczach nie było, ale było ponad 100%. Wiedzieliśmy, rozmawialiśmy sobie w szatni przed tym spotkaniem, że nie możemy 3. meczu z rzędu przegrać, bo wtedy gdzieś byłby kłopot i fajnie, że wyszliśmy z tego kryzysu tylko po 2 spotkaniach. Wczoraj grały też ligi zagraniczne. Na Wyspach Brytyjskich Manchester City umocnił się na pozycji lidera Premier League, wygrywając Southampton aż 6-1. Natomiast w Niemczech nowym wiceliderem została Borussia Mönchengladbach, która pokonała Fortunę Düsseldorf 3-0. Wielkie emocje również we Włoszech. Piłkarze AC Milan wygrali z Udinese 1-0 po golu w 7. minucie doliczonego czasu gry. Świetne wiadomości z Calgary. Natalia Maliszewska zajęła 4. miejsce w wyścigu na 500 metrów w short tracku podczas zawodów Pucharu Świata. Zwyciężyła Holenderka Lara van Ruiven. Przypomnę, że dzień wcześniej Maliszewska jako pierwsza Polka w historii wygrała konkurencję na tym dystansie. I na koniec koszykówka w lidze NBA. Porażkę zaliczyli zawodnicy Los Angeles Lakers. Jeziorowcy przegrali z Toronto Raptors 107-121. Natomiast na polskich parkietach zwycięstwo odnieśli koszykarze Startu Lublin, którzy wygrli z GTK Gliwice 85-73. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, rano zachmurzenie duże i proszę się przygotować na to, że będzie mglisto. I jest 12 stopni w Suwałkach, 14 w Olsztynie i Białymstoku, 15 w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku, 16 w Bydgoszczy, Gorzowie, Poznaniu, Toruniu, Warszawie, Łodzi, Lublinie i Zakopanem, 17 w Zielonej i Jeleniej Górze, także w Kielcach, 18 w Katowicach, 19 w Przemyślu, do 20 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując lekki i smukły MacBook Air z wytrzymałą baterią i pamięcią RAM 8 GB, zapłacisz 3699 zł, oszczędzając aż 200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zarządzanie flotą pojazdów wymaga pewności siebie. Pewności, którą uzyskasz dzięki wygodnemu systemowi geolokalizacji na Twoim komputerze albo smartfonie. Pewności, że Twoi kierowcy są bezpieczni i na czas. A jeśli się spóźniają, pewności, że możesz poinformować o tym swoich klientów. Chcesz pracować z pewnością siebie? Verizon Connect. Zarządzanie flotą i monitoring GPS.

Do reklamy. Teraz w MediaMarkt aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Smart TV marki LG zapłacisz 2199 zł, oszczędzając 300 zł. A kupując nowy iRobot Roomba E5 z wydajnym akumulatorem i czasem pracy do 90 minut zapłacisz 2499 zł. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie cen. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Tomasz Siemoniak, poseł Platformy Obywatelskiej, były minister obrony. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. No, pewnie nie będzie wielkim zaskoczeniem, jeśli powiem, że będziemy się zajmowali teraz drugą turą wyborów samorządowych. Wszyscy się tym zajmują od wczorajszego wieczoru, więc może zacznijmy od najprostszego pytania. Kto Pańskim zdaniem wygrał całe wybory, mówię o tych wyborach samorządowych, ze szczególnym oczywiście uwzględnieniem wczorajszego dnia, tej dogrywki? To pytanie bardzo przewrotne, bo Wygrali świetni kandydaci, wygrali bardzo dobrzy radni, a takie ostentacyjne przyznawanie sobie zwycięstw moim zdaniem robi złe wrażenie na wyborcach i PiS też za to zapłacił w drugiej turze, że no, wbrew odczuciom wielu ludzi ogłaszał się triumfatorem wyborów sprzed dwóch tygodni. Ja myślę, że znając osobiście wielu zwycięskich kandydatów tej nocy, że to jest przede wszystkim ich sukces, ich wizji, ich kontaktu z mieszkańcami i wielka porażka kandydatów PiS. Bardziej nawet kandydatów PiS niż samego PiS, bo okazało się, że nie ma tam ludzi, którzy są w stanie przekonać wyborców, pokazać, że mają osobowość, pokazać, że nie są wyłącznie działaczami własnej partii. No dobrze, na pewno jeśli popatrzymy na całość tych wczorajszych wyników dogrywek, można powiedzieć, że kandydaci PiS przegrali, a kto wygrał? Bo to jest trochę tak, że oczywiście Koalicja Obywatelska sobie przypisuje tutaj, przynajmniej niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej przypisują sobie zwycięstwo. Natomiast jak się popatrzy na te poszczególne miasta, to raczej wygrali silni prezydenci, ci, którzy do tej pory rządzili z poparciem dopiero politycznym. Tak nie jest. Ten obraz jest znacznie bardziej skomplikowany i oczywiście w bardzo wielu miejscach wygrali obecni prezydenci, którzy kandydowali z własnych komitetów z poparciem Koalicji Obywatelskiej. W Krakowie. Tak, miał poparcie Koalicji Obywatelskiej. Natomiast Paweł Adamowicz przecież w Gdańsku wystartował, przypomnę, przeciwko Platformie, kandydatem Platformy Jarosław Wałęsa i w drugiej turze państwo. Przed drugą turą został poparty przez nas, a poza tym chyba nikt w Gdańsku nie miał wątpliwości, skąd się Paweł Adamowicz wywodzi i że takie poparcie będzie mieć. Ja sądzę, że najbardziej spektakularne są takie sytuacje jak, nie wiem, Ostrołęka, Kielce, Sanok, gdzie dlaczego? Urzędujący prezydenci czy burmistrz Sanoka z PiS-u po prostu spektakularnie przegrywają. To jest bardzo mocny sygnał, że nawet ci, którzy do tej pory rządzili i mają w polskim systemie, ci, którzy rządzą i nie popełniają jakichś wielkich błędów, mają taką premię od wyborców, pewne zaufanie, pewną stabilizację. I okazuje się, że ten szyld PiS-u okazał się ogromnym obciążeniem dla tych ludzi. Więc my mamy satysfakcję z wyniku tych wyborów, bo opozycja na pewno, jeśli mówimy o drugiej turze, zdecydowanie nie wygrała. I to jest opozycja bardzo szeroko rozumiana, bo byli kandydaci tacy właśnie jak profesor Majchrowski, poparci przez całe spektrum, ale i tacy jak Jerzy Łużniak w Jeleniej Górze, blisko 70% kandydat Koalicji Obywatelskiej. Mówi pan, że w drugiej turze koalicja ma satysfakcję, że tę drugą turę wygrała, ale w całości, jak popatrzymy łącznie z wyborami do sejmików, na pierwszym miejscu na pewno było Prawo i Sprawiedliwość, czyli około 34%. Poparcie Koalicja Obywatelska 27%. Daleko z tyłu jednak. Ważne, kto będzie rządził w poszczególnych województwach i ja sądzę, że to zwycięstwo w cudzysłowie PiS-u gorzko smakuje, bo okazuje się, że to nie jest zwycięstwo w takim stylu, jak się jeszcze spodziewano kilka miesięcy temu, nie wiem, 20 punktami procentowymi. Jest to zwycięstwo, które nie przełoży się na władzę większości sejmików, bo no ale w sześciu się przełoży. No w sześciu się przełoży i a był jeden. Niech rządzą dalej. Natomiast wydaje mi się, że dla partii, która rządzi od 3 lat, która ma ogromne ambicje i aspiracje i wielkie przekonanie, że tu Polska wstała z kolan, że tyle dobrych rzeczy zrobili dla ludzi. Jest to bardzo, bardzo zimny prysznic. Ale można by tę analizę odwrócić i powiedzieć, że z kolei dla opozycji, która od 3 lat mówi, że w Polsce skończyła się demokracja, występuje autorytaryzm, ci, którzy rządzą, łamią wszelkie możliwe reguły, ten wynik, który na końcu się pojawił, jakimś wielkim sukcesem też nie jest. Można odwrócić to oznacza, tę opowieść. Że przekonaliśmy Polaków do tego, że nie warto popierać kandydatów PiS, przynajmniej w miastach. Wspominałem tutaj o miastach Podkarpacia. Tam PiS wygrał do sejmiku, natomiast w miastach poniósł sromotną porażkę. Rzeszów, Przemyśl, Mielec, Łańcut, inne miasta, Sanok. To są spektakularne porażki, więc wydaje mi się, że nie ma co się ścigać na mówienie, kto te wybory wygrał, tylko patrzeć na konkretne wyniki. I sądzę, że dla PiS-u jest to bardzo zimny prysznic, zwłaszcza, że najbliższe wybory to wybory europejskie, gdzie temat Europy... No właśnie, jeśli chodzi o przyszłość, zaraz przejdziemy, tak się zastanawiam, patrząc znowu analitycznie na to, co się wydarzyło, to można by powiedzieć tak, ci, którzy wygrali, czyli Prawo i Sprawiedliwość, zetknęło się z bardzo dużym oporem i odrzuceniem w średnich i dużych miastach i z punktu widzenia takiego stratega pewnie pytanie brzmi tak, czy jeszcze bardziej poszerzyć swoje poparcie na prowincji, odpuszczając sobie te właśnie duże i średnie miasta, a dla państwa, mówię tutaj do Platformy czy Koalicji, co zrobić, żeby, mówimy tu już o tych dużych o wyborach do parlamentu, żeby również mieć lepsze poparcie poza dużymi i średnimi miastami? No to jest oczywiście zasadnicze pytanie dla każdej partii, która startuje w wyborach, która ma ambicje w wyniku, nie wiem, wyższego niż 30-40%. Trzeba mieć poparcie i w dużych miastach, i w małych miastach, i na wsi. I gdy Platforma Obywatelska wygrywała wybory, tak właśnie było, że w tych małych miastach cieszyliśmy się zaufaniem, więc na pewno trzeba to odbudowywać. I przykład wielu miast, gdzie wygrali kandydaci opozycji, kandydaci z własnych komitetów, powiem tak, gdzie przegrali kandydaci PiS-u, pokazuje, że to nie jest tak, że jest tutaj jakiś szklany sufit i średnie miasto to jest granica dla opozycji czy koalicji obywatelskiej. Znam bardzo wiele mniejszych miast, gdzie politycy PiS-u ponieśli sromotne porażki, nawet w Małopolsce czy na Podkarpaciu. Ale to nie jest trochę tak, jak też twierdzą niektórzy analitycy, że nawet, że w tym przypadku koalicja obywatelska, jeśli mówimy o prezydentach, o niektórych prezydentach miast, jest trochę zakładnikami tych zwycięzców, no bo oni tak naprawdę wygrali z poparciem Koalicji Obywatelskiej, ale tak naprawdę mają całkowicie autonomiczną pozycję. Tutaj wspomniany Kraków, czy nawet wcześniej Wrocław jeszcze, to była akurat pierwsza tura, czy Gdańsk, gdzie prezydenci już mają taką pozycję, że to właściwie oni dyktują warunki i są trochę takimi samodzielnymi graczami na mapie politycznej. Ręczę panu, że każdy prezydent, czy burmistrz Platformy Obywatelskiej, czy Koalicji Obywatelskiej ma samodzielną pozycję i tak samo Jackowi Jaśkowiakowi w Poznaniu nikt nie dyktuje i on to nawet publicznie powiedział, że Rafał Grupiński, który jest tam szefem Platformy, nigdy do niego w żadnej sprawie nie przyszedł, bo szanujemy jego mandat, jego prezydenturę. I tak samo nowy prezydent Wrocławia, pan Jacek Sutryk, też w wielkim stylu wygrał, może mieć taką pewność. I wyborcy to doceniają. Tak, ale wyborcy właśnie Jacek Sutryk też jest trochę takim właśnie przykładem, że państwo najpierw przecież poparli Kazimierza Michała Jazdowskiego jako swojego kandydata, potem się z niego wycofali i on jest tak naprawdę trochę takim kandydatem, mówię o panu Sutryku, spoza tego czysto politycznego poparcia, podziału na Platformę i resztę. Szukaliśmy tam kandydata, znaleźliśmy takiego i wsparliśmy takiego, który wygrał. Chodzi mi o to, że ani Jacek Sutryk, ani Jacek Jaśkowiak, ani inni nie odbierają telefonów z partyjnej centrali z hasłem wicie, rozumicie, tak? I ludzie to widzą, ludzie to doceniają, ludzie chcą samodzielnych prezydentów, burmistrzów, wójtów, którzy kierują się interesem własnej miejscowości, a nie jakimś interesem partyjnym. I z tego punktu widzenia prezes PiS, wystawiając wielu kandydatów, popełnił błąd, bo byli to względnie młodzi działacze PiS-u. Ostatnia rzecz, jakiej można było się po nich spodziewać, to, że będą jakoś niezależni, samodzielni, nie będą słuchali centrali czy lokalnego posła PiS-u. Więc to błąd, skoro mamy bezpośredni wybór prezydentów, burmistrzów, wójtów, to muszą być ludzie samodzielni. To my dobrze w Platformie, w Koalicji Obywatelskiej rozumiemy. Część analityków, komentatorów twierdzi, że ten sukces w średnich i dużych miastach Koalicja Obywatelska odniosła dzięki temu, że udało jej się zmobilizować elektorat przestraszony hasłem polexitu, czyli tym, że rzekomo PiS zamierza wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, że to powtarzanie tego sloganu, który nie jest prawdziwy, mówiąc eufemistycznie, przyniosło ten sukces. Co pan sądzi o tym, o takim komentarzu? Tu największe zasługi na tym polu pokazania Polakom, że realna jest groźba wyjścia z Unii, położył sam PiS. 27-1. Procedura artykułu 7 i kulminacja w postaci wniosku ministra Ziobry, który przez nawet zagranicznych sędziów Trybunału został odebrany jako pierwszy krok do właśnie polexitu, czyli wyjścia Polski z Unii. To były zdarzenia, które przecież nie przez nas zostały wymyślone i nie przez nas były jakoś powtarzane. No ale państwo nadali temu takie ramy, jakby tu chodziło rzeczywiście o wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Ale to jest prawdziwe i ludzie dlatego w to uwierzyli, bo to prawda, bo prezydent Duda mówił o wyimaginowanej wspólnocie, a premier Morawiecki o tym, że Unia daje pieniądze na chodniki, tak? Gdyby było tak, że my mamy taką siłę, że jesteśmy w stanie tutaj wszystko powiedzieć, to by było może świetnie, tak? Kampanijnie. Natomiast to jest prawda. PiS przez 3 lata pokazał, że nie widzi Polski w Unii Europejskiej i za to zapłacił cenę przy tych wyborach, bo 80% Polaków jest za członkostwem Polski w Unii i to nie dobrze, jest to tak... Możemy tutaj przejść do tego, do tej części przyszłościowej, jeśli można tak powiedzieć, po tych wyborach. Co z tych wyborów wynika pańskim zdaniem dla najbliższych, czyli koniec maja to będą wybory do Parlamentu Europejskiego. Jakie wnioski państwo z tego wyciągają, z tych wyborów samorządowych? Taki, że przede wszystkim mobilizacja wyborców, to w pierwszej, w drugiej turze ta wyższa frekwencja niż przed laty pokazała, że warto walczyć o to, żeby ludzie szli do wyborów. Wybory europejskie zwykle miały najniższą frekwencję z różnych elekcji, więc trzeba zadbać o to, żeby ludzie chcieli, żeby rozumieli, jak te wybory też są ważne. Czyli trzeba będzie mocno straszyć polexitem, rozumiem. Mówić prawdę trzeba będzie. Na pewno jest tak, że wybory samorządowe nie są tylko wyborami samorządowymi w naszych realiach, bo otwierają cały maraton wyborczy. No właśnie, ostatni sondaż, który się pojawił, dotyczący wyborów do Sejmu, które będą miały miejsce jesienią przyszłego roku, pokazywał, to jest tylko jeden sondaż, ale pokazywał 42% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, 30% dla Koalicji Obywatelskiej. To jest wciąż duża różnica między tym, który jest na czele peletonu, a drugim. No mieszkańcy dziesiątków miast i miasteczek nie uwierzyli w ten sondaż i przegłosowali kandydatów PiS-u. A jeśli pan pyta o wnioski polityczne, to ja powiem tak, dla nas jest to sprawdzenie formuły Koalicji Obywatelskiej i chęć jej poszerzenia o innych partnerów. Nawet jeśli spojrzymy na wyniki do sejmików, przyniosłoby to dobre rezultaty. A dla PiS-u jest to wielki znak zapytania nad tym, czy można opierać swoje kampanie wyborcze na premierze Morawieckim, skazanym 2 razy, zmuszonym do sprostowania przez sąd i na takiej linii, jaką zobaczyliśmy w spocie o uchodźcach puszczonym w ostatniej chwili. Więc ja sądzę, że będzie czas rozliczeń w PiS-ie, rekonstrukcji rządu w ciągu najbliższych tygodni. Co się będzie działo, to zobaczymy. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Tomasz Siemioniak, poseł Platformy Obywatelskiej, były minister obrony narodowej. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Oszczędzaj energię. Nawet wtedy, gdy zmywasz naczynia. Dokładnie tak jak teraz. Wybierz ofertę na prąd od PGE i odbierz rabat na energooszczędne urządzenia AGD z grupy Whirlpool w PGE Sklep. Poczuj oszczędności, które płyną z prądem. Trzymaj się ciepło. Jesteśmy w kontakcie. Jesteś klientem PGE? Wejdź na PGE-sklep lub e-book i korzystaj z kuponów rabatowych do popularnych sieci sklepów. A może mini Countryman? Kompaktowy SUV? Aha. Kultowy design? Uh-huh. No i frajda z jazdy. O, to mi pasuje. W Mini Countryman wszystko Ci pasuje. A przede wszystkim nowa cena. Teraz Mini Countryman Cooper w limitowanej edycji Comfort dostępny jest za 970 zł netto miesięcznie, bez wpłaty własnej. Automatyczna skrzynia biegów, nawigacja oraz czujniki cofania w cenie. Szczegóły w salonach Mini oraz na mini.com.pl. Ciepło? Ciepło? Cieplej? Cieplej? Cieplej? Jeszcze cieplej? Bardzo ciepło? Bardzo ciepło? Cieplutko! Ciepło systemowe. Dbamy o ciepłą stronę życia w mieście. Sprawdź, czy korzystasz z ciepła systemowego. Znajdź swojego dostawcę na www.ciepłosystemowe.pl. Black Friday? U nas już teraz! Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu automatyczny ekspres do kawy Krups za 990. Laptop 15 cali HP za 999. 4K Ultra HD 55 cali LG za 1999. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Jolanta Pawlak. 18. Podejrzenie zachorowania na odrę na Mazowszu. Chodzi o 5-letnie dziecko, które nie ma potwierdzonego szczepienia. Dziecko leżało w szpitalu zakaźnym w Warszawie na Wolskiej. Zostało już wypisane do domu w stanie dobrym. Chodziło do przedszkola w Nadarzynie, w którym odnotowano już jeden przypadek odry. Od środy na drogach zginęło co najmniej 50 osób. W wyniku zakończonej akcji Znicz funkcjonariusze zatrzymali więcej nietrzeźwych kierowców niż rok wcześniej. W sumie 1299. Prawdopodobnie jeszcze dziś zakończy się liczenie głosów w drugiej turze wyborów samorządowych. Dane oficjalne wskazują, że Piotr Krzystek z Komitetu Bezpartyjni Samorządowcy będzie ponownie prezydentem Szczecina, Radosław Witkowski ponownie prezydentem Radomia. Nowym prezydentem Nowego Sącza został popierany przez Koalicję Obywatelską Ludomir Handzel. Piotr Grzymowicz ponownie został prezydentem Olsztyna. Z kolei z sondażu Exit Poll wynika, że Jacek Majchrowski pozostanie prezydentem Krakowa, a Paweł Adamowicz Gdańska. Za godzinę konferencja PKW i najnowsze dane, a więcej informacji w Trójce o 9:00. Sponsorem audycji jest Fundacja Impact, organizator Kongresu Gospodarczego Impact Fintech 18. Łódź 28-29 listopada. www.impact.ce.com. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. W Szanghaju rozpoczęły się pierwsze międzynarodowe targi importowe. Prezentuje się na nich ponad 80 wystawców z Polski. To chińska inicjatywa. Chodzi o zwiększenie importu do państwa środka z krajów położonych wzdłuż nowego jedwabnego szlaku. W Szanghaju są przedstawiciele polskiego rządu. W inauguracji wziął udział prezydent Chin. Xi Jinping obiecał coraz większe otwarcie chińskiego rynku na towary importowane oraz obniżenie taryf celnych. Według obliczeń chińskich ekonomistów w ciągu najbliższych 15 lat Chiny będą importowały dobra o wartości 30 bilionów dolarów oraz usługi szacowane na 10 bilionów. W 2017 roku skala chińskiego importu zwiększyła się o 16%, a Chiny zamierzają utrzymać tendencję wzrostową w tym zakresie. Pekin krytykowany jest jednak za chęć wykorzystywania idei pasa i szlaku do eksportu własnych produktów przy wciąż dużych barierach importowych. W targach uczestniczą wystawcy z ponad 140 państw, w tym i z Polski. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Szanghaj. Saksy w Wielkiej Brytanii wychodzą z mody. Na podium zarobkowej migracji są Niemcy, Norwegia i Szwecja. To jeden z wniosków z dzisiejszego raportu Work Service. O sprawie pisze Rzeczpospolita. Liczba Polaków, którzy chcą wyjechać za granicę po pracę cały czas spada, wciąż jednak przekracza 2 miliony. Jeszcze rok temu Zjednoczone Królestwo było drugim najpopularniejszym kierunkiem planowanej przez Polaków emigracji za chlebem. 3 lata temu na wyspy chciał wyjechać co trzeci deklarujący chęć migracji zarobkowej. Awans krajów skandynawskich w rankingu to głównie efekt niepewności związanej z Brexitem. Szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zlustruje podatki firm, pisze dziś Puls Biznesu. Prezes UOKiK ma otrzymać nowe uprawnienia, m.in. dostęp do danych chronionych tajemnicą skarbową. Teraz szef urzędu może nakładać na firmy kary do 10% rocznych obrotów. Projektodawcy tłumaczą jednak, że nie zawsze jest to łatwe. Wystarczy, że przedsiębiorca nie odbiera korespondencji. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. Sponsorem audycji jest Fundacja Impact, organizator Kongresu Gospodarczego Impact Fintech 18. Łódź 28-29 listopada. www.impact.ce.com.

Riverside i udało się w całości. Za 16 minut 9. Muzyczny rozkład jazdy. Pan Krystian? Ależ mamy koncertowe ogłoszenia, drodzy Państwo. Tak, ja wiem, niektórzy to łączą z wizytą pani kanclerz w Polsce, niektórzy nie. Faktem stało się ogłoszenie, że grupa Rammstein wystąpi 24 lipca w przyszłym roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Dodajmy, że grupa wraca po 3 latach do naszego kraju. Ostatni raz zaprezentowali się 27 sierpnia 2016 roku jako gwiazda Capital of Rock Festival na stadionie we Wrocławiu. Nowy album zespołu ma się ukazać wiosną. Premierze płyty towarzyszyć będzie pierwsza w historii Rammstein stadionowa trasa koncertowa. No i właśnie w jej ramach zespół zaprezentuje się na, no wciąż można powiedzieć, świeżo wyremontowanym, odnowionym Stadionie Śląskim w Chorzowie, na którym grały już nie takie gwiazdy. Kto tam nie grał, proszę pana? Jak patrzy się na zapowiedzi koncertowe, to naprawdę Ameryka, proszę Państwa. Grupa Alice in Chains dołącza do składu Impact Festival w Tauron Arenie Kraków. Festiwal odbędzie się 11 czerwca przyszłego roku, a główną gwiazdą 7. edycji Impact Festivalu będzie amerykański zespół Tool, który do Polski powróci po 11 latach. Bilety na Impact Festival trafiły do ogólnej sprzedaży 26 października. Ja wiem, że odbiorcy bardzo narzekają na ceny tychże właśnie. Tak czy inaczej, Mikołaj będzie musiał coś tam wysupłać z rezerwy budżetowej. Alice in Chains, 11 czerwca, Tool również. Tak będzie w Krakowie późną wiosną przyszłego roku. Słuchając jeszcze Alicji, powiemy o Meli, bo to już dziś, 5 listopada w warszawskim Teatrze Roma, materiał z nowej płyty zaprezentuje Mela Koteluk, czyli Mela Kolutek. Przepraszam. To musiałem przypomnieć, żeby było wszystko w prawie. W piątek, 9 listopada do sklepów trafi nowy album Meli, czyli Migawka. Nie wiem, czy redaktor Niedźwiecki może ustalił, albo nie, czy ma to związek z biletem miesięcznym w Łodzi, czy chodzi jednak o część aparatu fotograficznego. Tak czy inaczej, album wydany po 4 latach przerwy. Jutro Mela zaśpiewa w Katowicach, a za miesiąc w Krakowie i Lublinie. Zapraszamy na te koncerty i jeszcze na koniec informacja, może nie koncertowa, ale bardzo ciekawa. Pojawiły się plany dotyczące stworzenia muralu poświęconego Korze. Pomysł wyszedł od Dariusza Paczkowskiego, twórcy murali m.in. przy warszawskim Rondzie Tybetu. Trzymajcie kciuki, trwają przygotowania, napisał pod zdjęciem z Kamilem Sipowiczem Paczkowski. Swoje murale w stolicy dodam, że mają już także i David Bowie, Stanisław Grzesiuk czy Robert Brzylewski. Anioł, czyli Kora i Manam. Tak. No ale my musimy rozwiązać zabawę. Tak, musimy rozwiązać, powiem tylko, że było wiele zniczy przed grobem Kory na Powązkach. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Jeszcze wczoraj nawet. A dziękuję Państwu za wszystkie odpowiedzi. Oczywiście dużo było takich oczywistych, po kilka takich samych te utwory się pojawiały, czy Remedium, czy no właśnie Wieczór na dworcu w Kansas City, bo pytaliśmy o najbardziej kolejową piosenkę, jaka Państwu się kojarzy z uzasadnieniem. Oczywiście trochę z przymrużeniem oka pojawiły się i Rock and Roll Train, i Lokomotywa z ogłoszenia, i nawet Życie jak Tramwaj. Taka piosenka kolejowa komuś się skojarzyła. Wybraliśmy propozycję pani Natalii, a ja tu czekam na ciebie, no bo któż z nas nie czekał na pociąg? Pociąg, który zresztą w tekście tego utworu też się pojawia. Pani Natalio, gratulujemy. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Wyczuwam taką delikatną nutkę złośliwości w tytule, a ja tu czekam na ciebie. Za 11 minut 9, już niedługo książki. Standing beside an open grave, your fate decided, your life erased, your final hour has come today. Pięknie, Chris Cornell o poranku. Za 6,5 minuty, 9, no to pora. 100 książek na stulecie niepodległości. Bruno Schulz, Sanatorium pod Klepsydrą. Drugi tom opowiadań Schulza ukazał się 4 lata po olśniewającym debiucie w roku 1937.